Trochę mi się pije, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nauczę się krzyczeć, był więc więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, w nich jest więcej. Szybiesz, jesteście piękni. 30-letni. Jesteście piękni, mówię do mnie. 20-letni, wy jesteście najpiękniejsi. I znowu wiosna, wiosna, wiosna, bok. I znowu wiosna, wiosna, lepiej wiosny czas. Wiosną mi mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie przesiadaj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, więc nie ma łodzia. Nocy są krótsze, znów jest więcej na. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybie! Wiecie co? Naprawdę jesteście piękni. I to jest dla was. Mieszka w Polsce, mieszka tu.

Autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię.